بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد الدرس اليوبيتا تلمرزية زمزة الدرجة الثانية وما تتضمنه تكاقسية مرتبة يتات وكتك مراتب الإيمان بالقدر مرتبة يعني نليو بإذن الله تعالى تنزل موضوع لا تعارض بين القدر الشرع ولا بين تقديره للمعاصي وبغضه لها هكونا مغنغانو بين قدر اليكدري الله سبحانه وتعالى نشريا اليويك الله سبحانه وتعالى وتكفوات ولا هكونا غنغان بين يا الله سبحانه وتعالى ككدريا معاصي نكوى الله سبحانه وتعالى أيشكيا معاصي قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ومع ذلك فقد أمر الله العباد بطاعته وطاعة رسله ونهاهم عن معصيته وهو سبحانه يحب المتقين والمحسنين والمقسطين ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا يحب الكافرين ولا يرضى عن القوم الفاسقين ولا يأمر بالفحشاء ولا يرضى لعباده الكفر ولا يحب الفساد قال العلامة الفوزان حفظه الله تعالى لما قرر الشيخ رحمه الله القدر بمراتبه الأربع العلم والكتابة والمشيئة والإرادة والخلق والإيجاد شيخ الإسلام رحمه الله أليبو ليليزن أقولي كوازي سؤال لقدر نا مراتب ياكي مأنة بوني علم نكتابة كشاء المشيئة والإرادة كشاء الخلق والإيجاد مراتب ما إني قدر الله سبحانه وتعالى جنب الأكوان زتم ثبتشي علم وهيوت أم يجوى كتك علم ياكي أم بيهين موانز نكو ياندكا katika lauhu al-mahfuz na hayafanyiki isipokuwa kwa kutaka yeye na kile kinachofanyika katika yale aliyoyakadiria ni kiumbe chake yeye Allah subhanahu wa ta'ala wa annahu ma min shay'in yahduthu illa wa qad 'alimahu Allah wa katabahu wa sha'ahu wa aradahu wa awjadahu na pia akabainisha na kuweka wazi kuwa hamna chochote kinachotokea na kujiri isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala amekijua kabla ya hapo na kukiandika na kutaka kiwe na akakiumba. Baada ya kuyabainisha hayo, bayana huna annahu la ta'aruda baina dhalika wa baina kaunihi amara al-ibada bi ta'atihi wa nahahum an ma'siyatihi wala baina taqdirihi wuqu' al-ma'siyati wa bughdihi laha. Hapa akaweka wazi na kubainisha kuwa hakuna mgongano baina ya hayo, bimaana baina ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala amewaamrisha waja wake kumtii na kuwakataza kumuasi, hakuna mgongano baina ya qadar na sheria aliyoamrisha Allah subhanahu wa ta'ala, na pia hakuna mgongano baina ya Allah subhanahu wa ta'ala kukadiria kuwepo kwa maasi na kuwa yeye ayachukia maasi. Faqauluhu wa ma'a dhalika ay ma'a kaunihi subhanahu huwa alladhi 'alima al-ashya' wa qaddaraha wa katabaha wa aradaha wa awjadaha faqad amara al-'ibada bi ta'atihi wa ta'ati rusulihi wa nahahum 'an ma'siyatihi كما دلت على ذلك أدلة كثيرة من الكتاب والسنة أمر فيها بالطاعة ونهى عن المعصية ولا تعارض في ذلك بين شرعه وقدره. نبموجنا هاي بمعنى بموجنا كوا الله سبحانه وتعالى أمجوا من بيوته akayakadiria na kuyaandika na akayataka yawe na akayaumba. Pamoja na hayo amewaamrisha waja Allah subhanahu wa ta'ala kumtii yeye na kuwatii mitume wake na akawakataza kutokamana na maasi, kama zilivyokuja dalili nyingi katika Qur'an na sunna ya mtume sallallahu alayhi wasallam, dalili ambazo ndani yake Allah subhanahu wa ta'ala akaamrisha watu kumtii na kuwakataza kutokamana na maasi. Hivyo hakuna mgongano baina ya sheria yake Allah subhanahu wa ta'ala na qadar aliyokadiria Allah subhanahu wa ta'ala, kama yadhunnuhu ba'dhu dhullal الذين يعارضون بين الشرع والقدر, كما ونفذنية باذي وبطوف أمباو وقنغانيشا بين الشريع نقدر. بمعنى مسمى فيبي الله سبحانه وتعالى أمكدريا كيش هابو هابو أموامريشا نكو كتازا وجواتي, yani wakasema kuwa hivi vitu viwili vimegongana. Hii ni itikadi ya baadhi ya upotofu kama tutakavyoona. Yakulu al-Sheikh rahimahullah ta'ala fi hadha al-mawdu' fi risalatihi at-Tadmuriyya, Sheikh al-Islam rahimahullah ta'ala asema katika risala yake kuhusu mawdu' hii Tadmuriyya, risala yake at-Tadmuriyya asema: وأهل الضلال الخائضون في القدر انقسموا إلى ثلاث فرق. وبطوفوا أنباو ومنجيا نقول زممزيا سؤالا لقدر ومجوانيكا بجوانيو فتاتو أو مكون لمتاتو: مجوسية ومشركية وإبليسية. أما كل ما تعطوا الفرقة الأولى المجوسية, كنت تكوانزا المجوسية الذين كذبوا بقدر الله وإن آمنوا بأمره ونهيه, هوا ومكذبش قدر الله سبحانه وتعالى hata wakiwa wameamini maamrisho yake na makatazo yake. Ni maana wao waamini wa Allah subhanahu wa ta'ala ameamrisha na amekataza, lakini wakanusha qadar. Fagulatuhum ankaru al-ilma wal-kitab. Ambao watakuwa nani hao? Al-qadariya, gulatu al-qadariya, wamekanusha kuwa Allah yuwajua lile jambo kabla ya kutokea na kuwa ameliandika, ili wakataa. Wamuktasiduhum, wale wakati na kati katika wao, ankaru umuma mashiatihi wa khalqihi wa kudratihi, hawa wamekanusha kuenea kwa matakwa yake na kuumba kwake na kukadiria kwake Allah subhanahu wa ta'ala. Bimaana wamekubali kuwa Allah subhanahu wa ta'ala amejua kabla ya kile kitendo kufanyika, al-ilm. Na pia wamekubali al-kitaba, kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ameandika, kwa kuwa alikuwa yuwajua watafanya nini. Lakini kuwa kile kitendo kimefanyika kwa matakwa ya Allah subhanahu wa ta'ala, na kuwa yeye ndiye muumba wa kile kitendo, wasema la, hiyo tukataa. Kwa hivyo wakataa martaba mbili za mwisho zile ambazo tumezungumzia. Wa haulai humul mu'tazilatu wa man wafaqahum. Hawa ni mu'tazila na wale waliowafikiana na wao. Kwa hivyo hao wamekubali martaba mbili za mwanzo, al-ilm wal-kitaba. Lakini wakakataa al-mashi'at wal-irada na al-khalq wal-ijad. Hawa al-majusiyya. Kisha tutaona kwa nini wameitwa al-majusiyya. Wal-firqatu thaniya al-mushrikiyya alladhina aqarru bil-qada'i wal-qadar. Mushrikiyya, hawa wamekiri qada' na qadar, hawa kukataa. Lakini wa ankaru al-amra wan-nahyi, wakakanusha sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala ambayo ndani yake kuna maamrisho na makatazo. Qala ta'ala sayaqulu alladhina ashraku. Muona ndio kaitwa al-mushrikiyya. Law sha'a Allah, ay law arada Allah, ma ashrakna wala aba'una wala harramna min shay. Law kama Allah angetaka, sisi tusingefanya shirki wala baba zetu na babu zetu, wala tusingeharamisha chochote. Lakini Allah, maadamu yafanyika haya, ni kuwa yeye yafanya nini, yupendelea ili jambo, yalitaka liwe hivi. Kwa hivyo hao wakakanusha maamrisho na makatazo, wakathibitisha qada na qadar. Faman ihtajja ala ta'til al-amri wan-nahyi fahuwa min haula. Kwa hivyo anayetoa hoja kwa maamrisho na makatazo hayamo, na ni Allah ndiye aliyokadiria hii hali aliyokuwa nayo ya kufanya uchafu na maovu, basi ni katika wao. Wa hadha qad kathura fi man yad'i al-haqiqata min al-mutasawwifa. Na hii imekithiri katika wale wanaodai al-haqiqa na kuwa wanaofahamu wa kumfahamu Allah subhanahu wa ta'ala katika masufi. Hawa wapo, bali wapo katika, ndio msishangae mtu kama al-Jufri kusema ana uhibbu al-yahud. Limadha yakulu na uhibbu al-yahud? Kwa sababu wao waona ghulatu sufia kuwa hata al-yahud wa nasara yaishuna ala muradillah. Limadha? Lianna Allah huwa alladhi qaddara hadha. Wao wasema kuwa Allah ndiye amekadiria haya kuwe na mayahudi na manasara. Kwa hivyo kwa uhakika wa mambo, sufia wasema hivyo, ni kuwa hawa waishi kama anavyotaka nani, Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo bado ni waumini, na ndio ukaona kwa masufi si kitu kikubwa kwa wao kukaa na kuleta fikra ya wahdatul adiyan, kuwa dini zote ni kitu kimoja, kwa sababu itikadi yao mbovu ni hii al-mushrikiyya. Na hapa zungumzia ghulat as-sufia amthal al-Jufri wa man masha ala tariqatihi min al-mu'asirin. Wal firqatu ath-thalitha wa hum al-iblisiyya الذين أقروا بالأمرين أو ومكير يتميد القضاء والقدر والأمر والنهي، لكن جعلوا هذا تناقضا من الرب سبحانه وتعالى. لكن وكسيم زوت مبيني تقبال، لكن يا ربي هapo ومقنغانا مبونا هapo وكدرينا هapo ومريشا وكتاز فكرة إبليس. وطاعنوا في حكمته وعدله وكتي يدسار حكمة الله سبحانه وتعالى نودل فواك، كما يذكر ذلك عن إبليس مقدمهم، إبليس كيوان ديو مبلياو كما نقله أهل المقالات ونقل عن أهل الكتاب من كليوبتك وأهل الكتاب. والمقصود أن هذا مما تقوله أهل الضلال. ما لينغو نكوا هيا ما بوتنا ما كوني ما تاتو نهيزي اتكادي من نزوزيونا هابا ndio itikadi ambazo haya makundi matatu ambao ni watu wapotofu wamemzulia Allah subhanahu wa ta'ala. Wa amma ahlul huda wal falah fayu'minuna bihadha wa hadha wa yu'minuna bi anna Allah khaliqu kulli shay'in wa rabbuhu wa malikuhu. Ama wale watu wa uongofu na waliofaulu wao huamini yote mawili, qadar na huamini pia maamrisho na makatazo, na waamini kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ndiye muumba wa kila kitu, mola mlezi anayemiliki kila kitu. Wa mashaa kana wa malam yasha lam yakun, akitakacho yeye kitakuwa na asikipasicho kitaka hakiwi. Wa huwa ala kulli shay'in qadir, na Allah subhanahu wa ta'ala ni mweza wa kila kitu. وأحاط بكل شيء علما وكل شيء أحصاه في إمام مبين. وفهمك الله علم ياك إيمانك لكيتو نبيوت إيبو أم في ثبيتي كتاب شاك اللوح المحفوظ. وقوله وهو سبحانه يحب المتقين والمحسنين والمقسطين، أي يحب من اتصف بالصفات الحميدة كالتقوى والإحسان والقسط. الله سبحانه وتعالى أوبندا والي ونوجبامبا نسيفا نزوري كما هيزي وشمغ كفن يبيما ودليف. ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كما أخبر بذلك في آيات كثيرة لما اتصفوا به من الإيمان والعمل الصالح. فالله سبحانه وتعالى نمونيك كوارذية والي وليوامين نكفن يميما كما لبطوبة خبره كتك آية نينجز كتاب شاك وسباب يقول كجبان بنصفيز نزور ذا إيمان na kufanya amali njema Allah subhanahu wa ta'ala awaridhia. Wala yuhibbu al-kafirin wala yarda 'an al-qawm al-fasiqin, ay la yarda 'amman ittasafa bis-sifat allati yubghidha. Allah subhanahu wa ta'ala haridhi na wale ambao wamesifika na sifa ambazo azichukia kal-kufri wal-fusuq وسائر الصفات الذميمة كما كنفان صفة كفر صفة يوفسق ووفو نصفة نينجينيزو مبايا مبايا مبوفو مبوفو وكويتو قسم دفو دفو مبوفو كبيس. ولا يأمر بالفحشاء وهي ما تناهى قبحه من الأقوال والأفعال. ولا الله سبحانه وتعالى haamrishi uchafu ni vile ambavyo vimefika upeo katika uovu na uchafu katika matamshi na vitendo. Allah subhanahu wa ta'ala haamrishi. Wala yarda li'ibadihi al-kufr wala yuhibbu al-fasad, na Allah subhanahu wa ta'ala haridhi kwa waja wake ukafiri wala hapendi ufisadi katika ardhi. لقبحهما وسباب يووب نوبايا ومنبهاي ولما فيهما من المضرة على العباد والبلاد نكسباب دنياك كنا مذارة كفر نفساد دنياك كنا مذارة وواجا ننشي. ويريد الشيخ رحمه الله بهذا الكلام الرد على من زعم أن الإرادة والمحبة بينهما تلازم. الشيخ الفوزان سيما malengo ya Sheikh al-Islam rahimahullahu ta'ala kwa maneno haya ni kuwarudi wale wanaodai anna al-iradata wal-mahabbata bainahuma talazum, kuwa matakwa yake Allah subhanahu wa ta'ala na kupenda lile jambo kumefungamana. Bimaana Allah subhanahu wa ta'ala akitaka jambo fulani lifanyike huwa lile jambo fanini amelipenda. Wadai hivyo kuwa kila alichokikadiria Allah subhanahu wa ta'ala akataka kiwe, basi itakuwa iwakipenda. Kwa hivyo ikiwa kwa fanyika kufuru katika hii ardhi waliyadhu billah, kwa kauli yao hawa itakuwa Allah subhanahu wa ta'ala apenda nini? Kufuru. Kwa kauli yao ta'ala Allah amma yakuluna uluwan kabira. Faitha arada Allahu shay'an faqad ahabbahu. Kwa kauli yao hawa anawarudi Sheikh al-Islam kusema kuwa Allah akitaka jambo basi amelipenda. Wa idha shaa shay'an faqad ahabbahu wa hadha qawlun batil. Na hii ni kauli ya batil. Wal qawlu al-haq annahu la talazuma baina al-iradati wal mahabba. Hii ndio kauli haq. Kuwa si lazima vilazimiane vitu hivi viwili. Kwa Allah akitaka jambo lifanyike moja kwa moja iwalipenda lile jambo, la. Au baina al-mashi'ati wal-mahabba, baina ya matakwa ya Allah subhanahu wa ta'ala na mahabba. A'ni al-iradata wal-mashi'ata al-kawniya. Na hapa kusudia irada na mashi'a kawniya ambao ndani yake kwaweza tokea analolipenda na asilolipenda Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa sote tunajua kuwa irada zimegawanyika vigawanyo viwili, iradatun kauniyya na iradatun shar'iyya. Iradatun kauniyya ni kila tukio linalotokea laingia ndani yake, liwe ni la kheri au la shari, liwe ni katika analolipenda Allah subhanahu wa ta'ala ama asilolipenda. Kwa hivyo yote haya yafanyika kwa matakwa ya nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini matakwa yapi? Al-kauniyya. Na irada shar'iyya ni yale anayoyapenda Allah subhanahu wa ta'ala peke yake na kuyaamrisha katika sheria yake. Na haya yaweza kutokea na yaweza yasitokee. Kwa mfano, Allah subhanahu wa ta'ala asema katika kitabu chake, wallahu yuridu an yatuba alaykum ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. أكتكش الله سبحانه وتعالى أن يفعلين أو سمهنين يه كلا موجة كتك ولي أنباو الله سبحانه وتعالى يوتاك وسميه وتسميه لا أتك يومب مغفرة أتسميه أنباي حتى يومب مغفرة نيه منيه هجتك كسميه. كبهين إرادة شرعية أما إرادة كونية ni kuwa lile jambo lazima litakuwa kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala ashalipanga liwe. Sio nafahamika, na haya ndiyo yazungumza katika durus za vitabu vilivyopita kwa ukina. Faqad yashaa Allah ma la yuhibbu katika al-mashi'a al-kawniyya au al-irada al-kawniyya. Allah subhanahu wa ta'ala huenda akataka jambo liwe ambalo halipendi. Waqad yuhibbu ma la yashaa wujudahu, na huenda akapenda jambo ambalo hajataka liwe. Mithalu al-awwal, hebu tuchukulie mfano wa kwanza. Mashi'atu wujudi iblis wa junudihi wa mashi'atuhu al-amma lima fi al-kawni ma'a bughdihi li ba'dihi. Kule kutaka Allah subhanahu wa ta'ala kuwepo iblis na jeshi lake, bila shaka Allah subhanahu wa ta'ala hampendi iblis na jeshi lake. Lakini kwa hikma yake Allah subhanahu wa ta'ala akakadiria na akataka awepo. ili kuwatahini watu na kuwaonja watu wale watakaofuata haki au kufuata batili. Wa mashi'atuhu al'amma, na mashia yake yaliyoenea, yale anayoyapenda na yale asiyoyapenda. Lima fil kauni ma'a bughdhihi li ba'dhihi, yani mashia yake ya yale yanayojiri katika huu ulimwengu, pamoja na kuwa ndani yake kuna mambo ambayo Allah ayachukia. Tayyib. Wa mithalu thani mahabbatuhu li imani al-kuffar, yani hii ni al-irada al-shar'iyya. Allah yuwapenda makafiri waamini, wa ta'ati al-kuffar, na yuwapenda kuffar warejee katika kumtii yeye. Wa lam yasha' wujuda dhalika minhum, lakini hajataka hili jambo liwe kutoka kwao. Walau sha'ahu la wujida, na lau kama angelitaka lingelikuwa kama anavyotaka Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo hakuna ulazima wa kushikamana baina ya matakwa ya Allah subhanahu wa ta'ala na kupenda lile jambo linalotokea. Kuna uwezekano likatokea jambo ambalo halipendi Allah subhanahu wa ta'ala kwa matakwa ya Allah subhanahu wa ta'ala na kwa hikma zake Allah subhanahu wa ta'ala, na matakwa yale au mashia huitwa mashia kauniya, ama naam al-iradatu al-kauniya, al-iradatu al-kauniya. Ama al-iradatu al-shar'iyya, ambayo ni yale anayoyapenda Allah subhanahu wa ta'ala, hii huenda ikatokea kama kupenda Allah kafiri au muislamu. Huenda akawa muislamu na huenda akabakia katika kufuru yake, lakini Allah yuwataka kwake yeye awe nini, muislamu. Na yote haya mawili twaja kuwa hayawi isipokuwa kwa matakwa ya nani, ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tutarajia insha Allah mmenifahamu hapo. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fiik.